سورت صف کی زجر دے پاکوالو باندے پس دا جزر نا پاکوالو مقیدا سے کارون ذکر کل چیاغ دا جرم چیاغ تولی و محبت مودت دے ذکر کل نوز دے دے کہ وی دا سے خبری مکوے چیاغ دا گناہی دا جرمی تخص مقی حکم کلو پا براعت باندے چیزانتی جدا کہے ابراہیم علیہ السلام تابیداریو کے حضی کے حکم کی پہ قتال باندے چتا اس کے نظان جدا کو نو پریدی نو جنگ و سراو کے سورت صف کے اول زجر دے ابھی آر پسید و نمونی دی حضی دعوی باندے موسیٰ علیہ السلام نا حضی عیسیٰ علیہ السلام نا ادوارو کی ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ دا غزجر بدی طریقے دے چدی منافقان با مخ کی مخ کی داوی چیرا جہاد را نہ گئے جہاد نازل نشو حکم نازل نشو نو کل چ بیا نازل شو نو بیا وی نا وہ جہاد کی دمرا ثواب نشتے لے کپ ذکر کے جو ثواب دے جہاد کی دمرا ثواب نشتے لے کپ مانز کی جو سمرا ثواب دے بے دا خبریں پولے اللہ زورن راولی گل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وی اللہ لرا سوج باسمان کی و سوج بزمک کی دی اول پا توحید سر شورو کی چا عقیدہ بستا صحیح نو عمل و صحیح کی اللہ زور اور حکمت والدے یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ایمان والو ولی دا سے خبر کوئے پا خلی باندی چی بیا پی عمل نکویں یہ خواہو چی لولا نزلت سورہ سورت نازل نشو چی حکم دا جہادی پکی اکل چی نازل شنو بس بیا پی عمل نکویں مالا تفعلون دویم دا سے خلقو چی تپوسون ہے کول دا نبی علیہ السلام نا چی کم عمل بدا سے خیستی اللہ تا چمنگا اللہ تا نزدیشو یرا کدا سید اللہ منگتا یو عمل خو چمنگا اغسر نزدیشو نو کل جدا عمل و تاو خو نو بیاد آغین رستو شنو چی اغا عمل چی اللہ تا پی نزدیکی اغا جہاد فی سبیل اللہ علی کبرا مقتن اند اللہ دیر الوی دا غصیدہ دا اللہ پی نزبان دی انتا قولو ما لا تعلمون چوائے وعدو کے بیا پابندی پی نکوئے بے شک اللہ محبت ساتی داوے کسانو سرا یقاتلون فی سبیلہ جنگ کی دا اللہ پلار کے صفن خوب تنظیم سرا زان زانے نہیں چتا زان لے جہاد کوا آغا بزان لے جہاد کی سا بزان لے امیری دا آغا بزان لے امیری سا بجدا عقیدی دا آغا بجدا عقیدی اور جہاد کوئے نہ صفن یہ ویلے تنظیم اول خواقدے ہو کے عملی ہو کے اتحاد دس اکانم بنیانم مرسوس لکت بویدائی ہو دیوال دے مضبوط لاغی پہ مقابلہ کی اللہ دی سر محبت ساتھی ذکر حدیث کرا گلیو چدری صفونا دا اللہ دیر فخ دی یو صفونا دا ملیکو پا آسمان کے دویم دا ممنانو پا جماعتنو کے ادرین دا مجاہدینو پا میدان جہاد کے دعوت محبوب دی خپل محبت عمل ہوتا ہو خو کنا دا دی دے کی ردو پاگی خلق باندی چی وعدو کی پابندی پی نکوی اسی مثال ذکر کی چی وزا بنی اسرائیلو پشان کارو مکو یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا زما قوما لما تو زوننی ولی مال تکلیف را کوئے پا ترک دا قتال سرا زاد المسیر کی ہوئی پترک دا قتال سر اگو تا حکم نو کرن چی ورشے پل ملک توائخ لے اگو اگی ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام مونگا نشت لے پاگی کی زور اور قوم دے مونگا دلے بیما توزوننی انکار ہوکو ولی ضرر را کرماتا او تا سخب ہوئی گئی چیز اللہ پیغمبر یمتا اس طرح لے گلے شوئے نور دیر تکلیفات فلما زاغو کل چیغی کا گشو دلارے نا اغز اللہ قلوبهم اللہ داغی سرون کاغ کرل جزا من جنس العمل. حقیر موسیٰ علیہ السلام خبر و انمان دنو اللہ والا سرون کی دا سے نفرت پیدا کرو اور اللہ چرے ہدایت نکی قوم فاسقانو تا دیم نمونہ خی دا اول نمونہ خو دا جہاد پبارکی دا دویم خی دا اتباع دا رسول یاد کا چوی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم ابن اسرائیلو زود اللہ رسولیم تاسو تا تصدیق کم داغی کتابونو چی دمان مخکی نازل شوی تورات ومبشرم برسولی اتی من بعد اسمو احمد خوش خبری در کون کم خدا سیو پیغمبر سر چرازی برستو زمانہ انم داغ بی احمد دا مبشر دا عیسیٰ علیہ السلام کا نا اغزیر ورکڑے ہو کل چراغ دیتا بالبینات پا قرآن سرا پا اخکارا یا تنو سرا اوی دی دا سحر دخکارا سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغو وہو ادعائی للاسلام او حال دا چی دے رابللشی اسلام تا دعوت والا ورکولشی او پا اللہ دروغ جوڑی چی دا سحر و جادو دے اللہ چرے دید نکی دا سے قوم ظالمانتا یریدونا لیتفئو نور اللہ بے افواہیم دا ٹول باطل پرس چی دی کہ یہود دی کہ نسوارا دی کہ مشرکین دی دی دا ارادہ دا چمڑکی دا رنا دا اللہ پخپل خلوص را دا حق او توحید و سنت پخپل خلوص را بے افواہیم بے فوائم دا مانا چی بلا دلیل دلیل و سر نشتن او اللہ پورا قیخ پلی رانا لرا اگر که بد گنی کافران سنگی پورا قی هو اللذی ارسل رسوله و اغزاد تے چرا لگلے پل پیغمبر بلہ دا پیو شریعت باندے او پیو دین حق باندے چی توحید دے لیوزیر والد دین کلی چی غالب کی دی لرا پٹول دین باندے دی پیغمبر پر ذریعہ باندھ بے غالب کئی نو دیو دے رہو پٹول دنینو یا خبر کی دی پیغمبر لرا پٹول دنوں باندھے چدگا باطل دی او حق دین دا اسلام دی. اگر کو مشرکان دیر بد گنی دا دویم قاعدہ ذکر کئی او دی کی ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تا ایمان والو او آیا ہوتا چی خبر کم تا سلرا حل ادلکم خبر کم تا سوالا تجارت ان پدا سے ہو تجارت تن جی کم من عذاب علیم چی بچ کی تا سلرا دا عذاب دردناک نام تومنون باللہ و رسولہ اول خبتاز دخل اقدیس لاکوے ایمان روڑے پا اللہ باندی پا وحدانیت سرا او پیغمبر باندی داغ سنت تابیداری او بیا جہادو قید اللہ پلار کی پمالون سرا او پنفسون اقفل سرا ذالکم خیر لکم جہاد تبد مگو رہے چطوے دے کہ سو فیدہ نشتا نو سنگ جہادو کنا نہ دا دیر فیدہ من شید دیر لوے دا امن او دا خیر شید ہو کہ جرتاسو بھی پوئی گئے بخنبو کہ اللہ تاستا دا گناہو نستاسو دا دنیا فیدا و سمارا دا او داخل با کی تاسو لراغ جنتونو تا چی بایی گی بلان داغین لحرونا سمارات ذکر کی دا جہادا چی بورا سمارات سمر برکتی دی و مساکن طیبتن او کورن دی دیر پاک او سترا با جنتونو دا میشوالی کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دی دیر لوئی و اخرى تحبونها او یو بلا سمارا دا بلی یو لوی نعمت تے چتا سواغی سر دیر محبت ساتے شان دا صحابہ تو گورا دیوی اگی مال سر محبت ساتو مال سر محبت نساتو دنیا سر محبت نساتو ارادے کولا ترید الدنیا و محبت یو سرنو محبت یو سسرو تحبونا دا فتح سرا چې محبت کوي تاسو هغه سره هغه څه شي نصر من الله او فتح قریب هغه د الله مدد ته او فتح د اقدیر نږدې وبشر المؤمنین خوش خبری وکړه مؤمنانو ته دا آخر کی ترغیب دے بیا جہاد فی سبیل اللہ تا واقعہ دا حواریین سارا گور آگی سنگ خپل پیغمبر طویلیو نو آگا سے تاسون دا دی پیغمبر تابداریو کے ایمان والا و شیطا سو امداد کون کی دا اللہ دا دین انصار اللہ دا دین دا اللہ انصار رسول اللہ دا اللہ دا پیغمبر لکہ سنگ چویلیو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم حواریین تا چسوک دی چودری کی ماں سرد اللہ پا دین کی من انصاری الاللہ دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا کلمی دا پارا اوی حواریین و حق پرستو چزرنو کی خلوصو نحن انصار اللہ منگیو دا اللہ دین امداد کون کی فا آمنت طائبت من بنی اسرائیل ایمان راوڑی اوڈلی دا بنی اسرائیل نا پیسا علیہ السلام باندی او کفر کو بلی ڈالی جنگ جوڑ شنو جہاد خودی وجہ نکی چدوارا یو نشی یو ایمان راوڑی و بل را نوڑی نو مخالفت جوڑ شی داغین جنگ جوڑ شی فائیدن اللذین آمنو مونگا مضبوط کرا کسان چی مومنانو ازور اورم کل پخپل دشمنانو باندی فاسبہو ظاہرین پس اگیو کردی دل غالبو